que cambiamos, güey. Eso es súper humilde. ज़रूरत तो है मगर उस ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है जितना ईमान बचाना ज़रूरी है। ईमान बचाने के लिए अल्लाह वालों की सोहबत। फिर मैंने आखिर में पहली दफ़ा ऐसा अमल किया हुआ, तो करना तो नहीं चाहिए मगर मैं पूरी ख़त की थैली लेकर आ गया। मैंने सारे ख़त दिखाए गए, देखें देखें तरवी सर, ये आपने उधर ही आ गई जिससे शीशे से, ये इतने ख़त हैं हैदराबाद के, नज़र आ रहे हैं दिखाए बगैर कि मतलब ये लोग तो सब इतनी इसलाह करा रहे हैं अपनी, लेकिन फिर कोई भी रात जाग के अल्लाह ताला का फजल है और ये मठियारी के खत इतने सारे और सब। टंडो जाम वाले ही बहुत आगे निकल गए, सारे टंडो जाम गए माशाल्लाह। अभी जब ही सफ़र रखता हूँ मैं वहाँ से, खवातीन और मर्द माशाल्लाह इसलाह करा रहे हैं, और जो जाम घर में बयान होता है काफ़ी खवातीन आती है। मैंने बताया ये लोग इतनी दूर दूर रह के देख रहे हैं आप कितने सारे खत पे, इतने आसान थोड़ी है। और फसल में मैं खत जो है एक ज़िम्मेदारी है, यानी कि बस यूँ ही जवाब दे दिए, पर्चे डाल लें उनको, अल्लाह से दुआएं मांग के जवाब देना है। तो बताया फिर वक्त बरकत, मैंने अब तो सभी को दिखाया कि देखें आपका शेर तो इतना मसरूफ है, यानी दफ्तर के बाद भी ये सब भी काम चल रहे हैं और आप जब बस आके सो गए, चेक के साथ देना चाहिए ना। से बेहतर है उससे ताकि तो लोगों को तकबीर मिलती है। और डीर इस्माइल खान से मुस्तकिल ख़त आ रहा है, मतलब एक ख़त अभी आया हुआ है, दूसरा भी आ गया उन्नीस साहब का। देखें कितनी फिक्र रख रहे हैं, एक एक बात की इसलाह करवा रहे हैं मैसेज पे फोन पे। लोगों ने जवाब दिया, मैंने कहा नींद जो आपको आती है तो दो बातें याद कि मलम्मत, एक तो अपने नफ़ से उस वक्त कह दें मुझे भी नींद आती है, ऐसी बात नहीं, आपको भी नींद तो अल्लाह ने रखी है, इंसान की फितरत वाली चीज़ है। हाँ, नमाज़ में फ़राइज़ और अल्लाह वालों की सोहबत भी फ़र्ज़ है। आपके घर के करीब ही मजलिस हो रही है, फिर क्यों नहीं आते? मैंने कहा अपने नफ़ से दो बातें कहेंगे, एक तो फरमा गए हकीमत सुस्ती का इलाज बस है चुस्ती, और दूसरी जो हमारे प्यारे शेख की बात है, हज़रत वाला की बात है, हमारे शेख अक्सर फरमाते हैं कि भाई दो बातें हैं। दूसरी बात बड़ी ज़बरदस्त है, कब्र में जाके नींद पूरी करें, यहाँ तो जब कोई नींद पूरी नहीं करती। इश्क जो है वो सोने में थोड़ी देता इंसान, अल्लाह का इश्क हर वक्त जायज़ नजायज़ की फिक्र, सुन्नत पे चलने की फिक्र। तो फिर एक बात और कही, एक साहब ने मतलब बहुत सारे एतराज़ात वाले भी खत थे, खैर एतराज़ के जवाब देना भी चाहिए, मगर वो कुछ लोग को पता नहीं होता, नए नए लोग हैं भाई, आप तो ख़वातीन के मैसेज के जवाब देते हैं, आप कैसे अल्लाह वाले, अजीब बात है। तो मैंने तो जोशीला एक बात कह दी, भाई मेरी अहलिया मेरी काफ़ी हैं, मुझे किसी की तरफ मिलान होने की ज़रूरत है, मैं शादीशुदा हूँ। एक तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, हमें दूसरी औरतों की तरफ रगबत की करने की क्या ज़रूरत है, शादीशुदा है। और दूसरी बात है हज़रत वाला का एतमाद है, अमीर साहब मौजूद शेख का एतमाद, उनको पता है कि मैं औरतों के सिर्फ ज़रूरी मैसेज के बाद रहता हूँ, उनको इश्क के मजाजी चक्कर में नहीं, अगर होऊंगा तो मैं अपने नफ्स की सलाह शेख से करा लूँगा। नफ्स तो लगा हुआ है सबके साथ ही लगा है, बूढ़े बूढ़े लोगों को महका देता है, तो मैं तो फिर अभी काली दाढ़ी वाला हूँ, ये तो लफ्ज़ मैंने नहीं कहा, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। तो मैसेज आते हैं बस उनका रिप्लाई करते हैं, कोई इश्क माशूकी के मैसेज थोड़ी चल रहे हैं यहाँ पर, मेरे पास इतना फजूल टाइम भी नहीं है कि मैं इश्क माशूकी करूँ। हज़रत वाले से हम जुड़े इसलिए कि तौबा करने के बाद हमने बस तौबा कर ली, अब क्यों ज़रूरत है हमें मिलान, हम दूसरी औरतों की तरफ क्यों मिलान करें, अपने बच्चों की तरबियत भी लगे रहते हैं, सर क्या भाई चलता फिरता पखाना है दूसरी औरतें, वो अल्लाह की नेकबंदी है, इसलाह करा रही है, आगे बढ़े। दिमाग बुजुर्गों का तरीका है, हकीम उम्मत थानी रहमत उनके खुलाफा हजरत वाला के खुलाफा, जिन पर हजरत वालों का अहतमान था, वो इस तरह जवाब देते हैं। बहुत ही शरई मजबूरी हो तो फ़ोन पर आवाज़ भारी करके अपनी ज़रूरी बात की, सब मेरी अहलिया को ही पता, पेश के माशू की चक्कर थोड़ी चल रहा है, हजरत वाला को ही मेरे शेख को ही पता, खातों में अपनी कैसे इसलाह कराएगी, ख़त लिख के इसलाह कराएगी। हज़रत पहले नंबर पे यही है मेरे भी, देखिए सबके औरतों के खत है, सब महरम के दस्तखत के साथ पहले नंबर पे यही है। एमरजेंसी में अब कोई बात करनी है तो मैसेज करो, बहुत ही बिल्कुल कोई मर रहा है, तलाक होने वाली है बेचारी औरत की, झगड़े चल रहे हैं, तो फिर वो फ़ोन के ज़रिए मैसेज, फ़ोन के ज़रिए बाहरी करके आवाज से उतनी बात कर ली, बस खत्म। फरमाया औरतों की इसलाह के बारे में बहुत कड़ी नज़र रखते हैं हज़रत, दो तीन लोगों पर हज़रत पाबंदी भी लगा दी, मुखलिस होगा बता देगा। अक्सर तो इसलाह है, पहले तो अपनी इसलाह है ना, फिर दूसरों की इसलाह है। और कराइन से, उसकी आदात से, उसकी चाल से, उसकी ढाल से, उसकी बातों से, उसके अतवार से शायद पहचान लेते हैं, अंदाजा हो जाता है। जो आशिक की मजाज होता है उसके चाल ढाली अलग होती है, उसके चेहरे के तरीके, उसके बैठना, उसके उससे जो आशिक की मजाज होगा पहले उसके नमाज भी दिल्ली लगेगा, पहली बात है चलती फिरती नमाज पढ़ेगा, समझ रहे उसका दिल तो लड़की में लगा हुआ है। जमीयत कल्ब भी रहेगी बेचैन परेशान, फ्रेशनेस नहीं होगी उसके पास, मुर्दार है ना, है तनवीर साहब आशिक की मजाज से मुर्दा है, एक मुर्दा दिल में आया तो मुर्दे के असर होते हैं, अल्लाह वाले तो जिंदा दिल होते हैं, उनके गुलाम जो होते हैं वो जिंदा दिल होते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं उनके दिल में, अल्लाह की मोहब्बत होती है। अभी जब मैं आया मैंने मस्जिद इमदाद में नमाज पढ़ी, वैसे किसी को अपने पीर भाइयों को ये बातें बतानी चाहिए, शेख अपने दोस्तों को बता सकते हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं है, ये तो इतनी छोटी सी बात से मैं बता रहा हूँ, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मुगल साहब की नई गाड़ी आई हाइब्रिड, मुझे अच्छी भी लगती है, ऐसी बात नहीं कि इंसान ठीक है हाइब्रिड गाड़ी, तो मैं नीचे उतरा बोले आइए हज़रत मुगल साहब के, आइए देख लीजिए गाड़ी बैठ जाइए थोड़ी देर, मैंने कभी देख लिया, इस वक्त मैं लिस्ट का वक्त है, मैं किसी और वक्त बैठूँगा, अगर कोई और होता तो नहीं आता किसी का, खैर दिल रखने के लिए बैठ भी सकते थे, मगर उसका बहुत वक्त कम था, 6:40 में नमाज पढ़ी, 6:50 हो गए थे नमाज का वक्त, मैं लिस्ट का शुरू हो गया, मैंने कहा मैं अभी नहीं आ सकता, किसी और को बैठ जाएंगे कोई मसला नहीं, आप तो अपने ही ख़ानदान के भी हैं मौल साहब मेरे, बिलाल के ससुर हैं, कोई मसला नहीं किसी और को बैठ जाएंगे, तो उसका ये असर हुआ कि मौल साहब माशाल्लाह गाड़ी पहुंचा के बाइक पर आए मेरी मजलिस में आए, देखे कि भाई ये तो शेख रजीम मेरी गाड़ी को ठुकरा दिया, हम गाड़ी के लिए थोड़ी आपसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत। फिर मैंने बताया, अक्सर बताते रहते हैं ये प्लास्टिक की चीज़ें हैं भाई, अंदर क्या है, ठीक है एक राहत पहुँच रही है, प्लास्टिक की बनी है, मेटल सुकून तो अल्लाह की याद में है। मैंने एक बात की अभी सुबह की मजलिस की, सब बातें तकरार कर रहा हूँ क्योंकि वो सही चल नहीं रहा, ये हज़रत वाला की बात है, गधा गाड़ी पे एक अल्लाह वाला बैठा हुआ है, पेवन लगे हुए कपड़ों पे, अल्लाह को खुश किया हुआ है अल्लाह वाला, एक शख्स बहुत हाइब्रिड गाड़ी में बैठा है मगर फेसबुक देखता है, यूट्यूब देखता है, तस्वीरें देखता है मोबाइल से, बताइए अल्लाह तो सुनना खुश है, ज़ाहरी जैसे पे ठाट बाट है, अंदर तो उसका सुकून नहीं है, कुछ समझ रहे हो, कुछ बातें समझ में आ रही हैं प्रोफेसर साहब, सही नाम रखा है आपका फिर मुगल साहब ने कहा कि आपकी इन वाली बातों से बड़ा फ़ायदा होता है डायरेक्ट फायरिंग का किताब से भी होता है, हज़रत वाले किताब जो आप पढ़ते हैं तो जो आपके वाले बयान होते हैं ना, मीडिया के साथ रहने के लिए नहीं कहा, अल्लाह ने कहा है सच्चो